ratujące wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na wsparcie dla rolników rząd przeznaczy 10 milionów złotych, zapowiada to minister rolnictwa. Rysownik, malarz i scenograf Janusz Kapusta został nagrodzony nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Piłkarze Ruchu Chorzów w przyszłym sezonie zagrają w Ekstraklasie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus przekazał, że rząd przeznaczył na wsparcie dla rolników 10 miliardów złotych. Szef resortu otworzył Krajowe Dni Pola w silniku koło Poznania. Minister podkreślił, że pomoc rolnikom w trudnej sytuacji to obowiązek każdego odpowiedzialnego rządu. Jak dodał, rząd pracuje nad nowymi programami wsparcia. Jesteśmy przygotowywaniu zmian w ekoschematach. Tutaj też jest pewna propozycja, którą niedługo ogłosimy, szczególnie dla gospodarstw do 5 hektarów. Chcemy również, żeby gospodarstwa te małe, żeby w nowej perspektywie nie stracili środków, dlatego nad tym pracujemy. Kolejną uchwałą, ustawą, rozporządzeniem Rady Ministrów, który już jest w przygotowaniu, mam nadzieję, że to będzie w najbliższych dniach, to jest program Locha Plus, której dopłacamy do Lochy, do naszych polskich prosion, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć ten swój materiał. Czwarte Krajowe Dni Pola organizuje Polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W wydarzeniu wziął udział również unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla artysty Janusza Kapusty. Uroczystość wręczenia wyróżnienia rysownikowi, malarzowi i scenografowi odbyła się podczas drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Wręczając nagrodę, premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Janusz Kapusta to artysta niezwykle wszechstronny. Jest twórcą, o którym można powiedzieć, że jest człowiekiem renesansu, sięgającym do bardzo wielu dziedzin myśli, ale także sztuki. Łączy je w sobie w sposób absolutnie wyjątkowy, absolutnie unikalny. Janusz Kapusta powiedział, że czuje się zaszczycony z powodu otrzymania nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bo to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych nagród w Polsce. Na nią składa się upamiętnienie prezydenta, jego powaga oraz dramat. Artysta dodał, że ta nagroda jest dla niego inspiracją do dalszej twórczej pracy. Janusz Kapusta jest wynalazcą 11-ściennej bryły geometrycznej, nazwanej przez siebie K-Drone. Specjalizuje się w małych formach graficznych, plakatach, ilustracjach do magazynów i książek. Witold Banach, Polskie Radio. Wieża ciśnień w Pasymiu zwyciężyła w konkursie Nasz Zabytek w województwie warmińsko-mazurskim. Wygrana w konkursie organizowanym przez Fundację Most de Most oznacza okrągły 1 000 000 złotych dla tego zabytku. Dzięki tym pieniądzom należąca do gminy Pasym wieża ma zostać wyremontowana i dostosowana do nowych funkcji. Mogą tam powstać m.in. kawiarnia z tarasem widokowym i regionalny browar. To zupełnie unikatowy obiekt, mówi prezes Stowarzyszenia Mazur Pasym, które dzierżawi wieżę, Rafał Brzeziński. Budynek jest niepowtarzalny, nie ma takiego budynku w ogóle w Polsce, nie wiem czy gdzieś tam na świecie jest, w kształcie takiego tulipanu jakby. To jest wieża wodociągowa z przylegającym budynkiem do niej łaźni na skalę chyba ogólnopolską, że to była jedyna wieża ciśnień, w której był budynek łaźni miejskiej. My chcemy to zagospodarować w taki sposób, że ten budynek łaźni miejskiej chcemy zrobić tam taką salę wystawową, żeby jakieś można było się młodzież spotykała, można było zrobić jakieś odczyty historyczne, bo my tak głównie się właśnie tym interesujemy. Trzonie wieży, no plany są takie, że chcemy zrobić kawiarnię na samej górze z tarasem widokowym, a na dole taki przewrócić browar regionalny. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na zagospodarowanie wieży wraz z budynkiem łaźni po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych. Głosowanie trwa do 12 czerwca. Pomysły można przesyłać przez stronę fundacji. W ubiegłym roku 1 000 000 złotych na renowację zdobyła synagoga w Barczewie. Do konkursu Nasze Zabytek zgłaszane są obiekty z całej Polski. Piłkarze Ruchu Chorzów w przyszłym sezonie zagrają w Ekstraklasie. Niebiescy zapewnili sobie awans do elity w ostatniej 34. kolejce pierwszej ligi, pokonując GKS Tychy 1-0. Zwycięską bramkę w 63. minucie zdobył Daniel Szczepan. Ruch wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej po 6 latach przerwy. Wcześniej awans do Ekstraklasy zapewnił sobie łódzki klub sportowy, który na zakończenie sezonu wygrał z Odrą Opole 1-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

staw. No trochę tego gorącego towaru to my dzisiaj mamy i nie zawahamy się go użyć. Aż do północy zapraszamy Państwa na Departament Rytmu, w którym no, muzyka, mam nadzieję, spowoduje, że odrobinę uda nam się Państwa ruszyć. Serdecznie zapraszamy aż do północy. Olga Szućka audycję realizuje. Marek Okrasiński będzie czekał na Państwa telefony, a temat pojawi się za kilka chwil. Ja nazywam się Tomasz Miera. No to zaczynamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. i ciekawe, czy słowa dotrzymała. 17 minut po godzinie 20 słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. No to może zechcą Państwo przyłączyć się dzisiaj do dyskusji, bo przecież 3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru. No i tutaj do Państwa pytanie. Jeżdżę na rowerze, bo? Albo nie jeżdżę na rowerze, bo? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa deklaracje. 2-2 i 7 trójek. Jeżdżę na rowerze, bo? Albo nie jeżdżę na rowerze, bo? 2-2 i 7 trójek. White. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bye. Program Trzeci Polskiego Radia. Can't be found. Where Słuchają Państwo w Trójce Departamentu Rytmu i tak będziemy grać do północy. Przy okazji dzisiaj temat, który podpowiada kalendarz. Mamy dzisiaj 3 dzień czerwca, to jest Światowy Dzień Roweru. Takie coroczne święto obchodzone właśnie 3 czerwca, więc pytamy Państwa, jeżdżą Państwo na rowerze, czy też na rowerze nie jeżdżą? Jeżeli Państwo jeżdżą, to dlaczego? Jak nie jeżdżą, no to też wypadałoby to uzasadnić. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Przy okazji pamiętając, że w tym tygodniu 73 lata skończył Krzysztof Cugowski, współzałożyciel, wokalista Budki Suflera. No może spóźnione, ale szczere życzenia wszystkiego, wszystkiego dobrego. Program Trzeci Polskiego Radia. You can't. someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your mental enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. You'll find it at the YMCA. No man, young man, does it all by himself. Young man, put your pride on the shelf. Village People nie pozostawiają wątpliwości, że słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce i taka muzyka będzie gościć aż do północy. Patrząc przez okno i patrząc na warunki pogodowe i atmosferyczne, myślę sobie, że to jest jak najbardziej sprzyjająca i zachęcająca pogoda do tego, żeby jeździć na rowerze. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Roweru, no chyba, że się mylę. Ale to właśnie dlatego Państwa o to pytamy. Jeżdżę na rowerze, bo bądź nie jeżdżę na rowerze, gdyż proszę dać nam odpowiedź. 22 i 7 trójek czekamy na Państwa telefony. W tym tygodniu obchodziliśmy rocznicę urodzin Gun Marie Fredriksson. Gdyby żyła, to w tym tygodniu skończyłaby 65 lat. Wokalistka, kompozytorka, członek duetu Roxette niestety odeszła w 2019 roku, mając 61 lat. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. The lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. What's Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu w Trójce. Dziś mamy trzeci dzień czerwca, to jest Światowy Dzień Roweru. W związku z tym dziś pytanie do Państwa. Jeżdżę na rowerze, bo albo nie jeżdżę na rowerze, bo 2-2 i 7 trójek. Chciałbym dodać, że właśnie wracamy z wycieczki rowerowej ze znajomymi, no i doszliśmy do bardzo konstruktywnych wniosków, dlaczego warto jeździć na rowerze. Powody są, że przez całą zimę tyle nie rozmawialiśmy ze sobą, jak podczas tej wycieczki rowerowej. Liczba kilometrów praktycznie nam spadła do raptem 22 kilometrów, a wycieczka trwa 10 godzin. Więc zachęcamy wszystkich słuchaczy Trójki do tego, żeby planując wycieczkę rowerową, planowali ilość przystanków adekwatnie do kilometrów i liczba kilometrów się nie liczy. Liczą się znajomi, z którymi jeździmy na tym rowerze. A no pewnie, że tak. 2-2 i 7 trójek. Jeżdżę na rowerze, bo nie jeżdżę na rowerze, gdyż proszę dać nam znać. No to mamy jeszcze w Departamencie Rytmu teraz kolejnego jubilata z tego tygodnia. Simon Toulson Clark, założyciel, wokalista zespołu Redbox, skończył 62 lata. You

nie o samoloty, a o rowery dzisiaj Państwa pytamy. Dzisiaj mamy trzeci dzień czerwca i to jest Światowy Dzień Jazdy na Rowerze. W związku z tym, czy Państwo jeżdżą, czy Państwo nie jeżdżą na rowerze, proszę dać nam znać. Jeżdżę, bo albo nie jeżdżę, gdyż 2, 2 i 7 trójek. 1 czerwca, czyli dokładnie w Dzień Dziecka, była rocznica urodzin Marilyn Monroe. Niektórzy, no właściwie to bardzo wiele osób twierdzi, że to ikona popkultury. Kiedy ktoś zaczyna być traktowany jako ikona, no na przykład wtedy, kiedy pisze się o nim piosenki. Program Trzeci Polskiego Radia.